RTC. Zbliżamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radio, poniedziałek, 30 lipca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy strażacy jeszcze przez tydzień będą walczyć z pożarami w Szwecji, jutro w innym rejonie. Według Krajowej Rady Sądownictwa Małgorzata Gersdorf jest byłą pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Kukuruznikiem przemycali papierosy do Polski, samolot i ukraińskich przemytników zatrzymano. Polscy strażacy dalej będą walczyć z pożarami w Szwecji. Teraz zostaną przeniesieni we wschodnie rejony strefy, w której działają. Polacy od tygodnia pomagają szwedzkim kolegom w okolicach miasta Swek. A wszystko wskazuje na to, że już jutro część z nich będzie działać w innym rejonie ze względu na zmianę kierunku wiatru, mówi Polskiemu Radiu jeden ze strażaków, Tomasz Grelak. Od jutra będziemy częściowo usuwać nasz sprzęt, to znaczy zabierać, zwijać, składać sprzęt i sprawdzać, czy jest sprawny. Natomiast równolegle nasze działania w dniu jutrzejszym będą polegały na przedysponowaniu części sił do wschodniego obszaru strefy drugiej. Tam też będziemy prowadzić działania polegające na wygaszaniu źródeł pożaru, które są na froncie. Na chwilę obecną 140 polskich strażaków będzie działać w Szwecji do 6 sierpnia. A dziś szwedzkie władze poinformowały, że zagraniczni strażacy zaczną opuszczać kraj w miarę jak pożary będą wygaszane. W walce z nimi Szwedom pomagało się państw Unii Europejskiej i Norwegia. Małgorzata Gersdorf jest byłą pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Takie stanowisko przyjęła Krajowa Rada Sądownictwa. Jak w nim czytamy, szacunek dla państwa i autorytet prezydenta wymagają, aby wydany przez niego akt w sprawie przejścia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku był respektowany, między innymi przez Małgorzatę Gersdorf. Dla Rady akt ten jest podstawą do tego, że profesor jest byłą pierwszą prezes, podkreśla w swoim stanowisku KRS. Wskazuje też, że analiza przepisów Konstytucji i ustawy o Sądzie Najwyższym prowadzi do wniosku, że pierwszym prezesem Sądu Najwyższego może być wyłącznie sędzia pozostający w służbie czynnej. KRS podkreśliła, że datę przejścia profesor Gersdorf w stan spoczynku stwierdził prezydent. Małgorzata Gersdorf, która ukończyła 65 lat, nie złożyła zgodnie z ustawą do 2 maja Andrzejowi Dudzie oświadczeniach, że chce pełnić dalej funkcję. Tłumaczyła, że jej kadencja jest określona wprost w Konstytucji. Według komunikatu Kancelarii Prezydenta od 4 lipca z mocy ustawy pracami Sądu Najwyższego kieruje sędzia Józef Iwulski. Już 6 tysięcy młodych rodziców zarejestrowało swoje narodzone dziecko drogą elektroniczną. Pozwalają na to od początku czerwca nowe przepisy. Jedynym warunkiem jest posiadanie tzw. profilu zaufanego, który potwierdza tożsamość osoby zgłaszającej noworodka. Przy wielu obowiązkach rodziców w pierwszych dniach życia dziecka jest to duże ułatwienie, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Możemy to zrobić teraz przez internet. To jest proste, to są 4 kroki i mamy dziecko zarejestrowane, dostajemy dokumenty pocztą, w ogóle nie musimy błąkać się po urzędach. Nie słyszałam, szczerze mówiąc, takiej możliwości w ogóle, a myślę, żebyśmy skorzystali, zwłaszcza w taką pogodę. Profil zaufany ma 2 100 000 obywateli. Minister cyfryzacji Marek Zagórski. Każdy obywatel może pójść do punktu potwierdzającego, w którym można założyć profil zaufany. Te punkty są w kilku tysiącach urzędów już w tej chwili. Można także na poczcie to zrobić, po to, żeby korzystać z tych wszystkich coraz powszechniejszych usług administracji. Zawsze jest wygodniej, formalności nikt nie lubi. Formę odbioru dokumentów od dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego wybierają rodzice. Można to zrobić osobiście lub czekać na list lub maila. Ukraińscy przemytnicy papierosów wykorzystywali samolot do przewożenia towaru do Polski. Maszyna została zatrzymana przez pograniczników. Zatrzymano też osoby zajmujące się powietrznym przemytem. Do przemytu towarów, w tym papierosów, używano dwupłatowego samolotu AN-2, popularnie zwanego kukuruźnikiem. Ukraińska służba graniczna aresztowała maszynę na jednym z opuszczonych pasów startowych w obwodzie Rówieńskim na zachodzie Ukrainy. Jak informują ukraińscy pogranicznicy, zatrzymanie samolotu było elementem szerszej operacji prowadzonej wspólnie ze stroną polską. Na Ukrainie zatrzymano też 5 osób zaangażowanych w proceder przemytu. Znaleziono przy nich m.in. mapy topograficzne z trasami przelotów i radio. Jedna osoba okazała się być pilotem. Samolot AN-2, którego używano do przemytu, może przewieźć ponad tonę ładunku. Dotychczas ukraińscy pogranicznicy kilkukrotnie udaremniali już przemyt papierosów drogą powietrzną. Jednak miało to miejsce na granicy ze Słowacją, a przemytnicy używali lżejszych konstrukcji, awionetek i motolotni. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

sous mes règnes, seule galère, c'est me raconter. Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Un vautour loin des lumières et de la renommée, dans les trompettes brûlèrent si proche du sommet. Je me soumets à une seule galère, c'est me raconter. Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? Je suis là juste pour lâcher du verbe, sais-tu ce que c'est? No więc mamy tu do czynienia z niezłym poplątaniem i pomieszaniem, ponieważ mamy poplątanie językowe, jest i francuski, i angielski, poplątanie stylistyczne, bo hip-hop przeplata się z bluesem, no i mamy wreszcie francuską grupę, co jest w tej audycji rzadkością. Grupa nosi nazwę Scarecrow i rzeczywiście przyznaję, że dość niedawno uświadomiłem sobie ich istnienie. Tymczasem nagrywają już od paru lat. Ta płyta, której słuchamy, ukazała się w 2016 roku. Album nosił tytuł The Last. No i spodobało mi się to. To jest troszkę takie nieortodoksyjne, inne, ale ma powiew świeżości. Niezależnie od tego, że ci francuscy muzycy naprawdę radzą sobie bardzo dobrze i z pomysłami muzycznymi, i z wykonaniem, i z wokalem. No nie wiem, słucha mi się tego bardzo w porządku. Po utworze The Black Cat Bone, takim znowu też bardzo nawiązującym do pewnych wątków amerykańskich, dwa jeszcze tytuły w wykonaniu grupy Scarecrow, Suitcase Blues, a potem Wild Body. Chance to prove yourself, you always can. Again with my suitcase, for good I miss the real. You gotta go, you gotta go. Again with my suitcase, for good I miss the real. Pour les siens d'un tortueux trajet. Dernier Jack sous la cravate, un signe de tête. Le palan d'un nouvel adieu de Spar, où les gueules cassées s'achètent contre une vie monotone, un petit coin de ciel bleu. J'ai le vague à l'âme quand la plume éclabousse sur la route sans valise écartée de vous tous. Mon œil se vide, le regard s'arrête. Dans le train de l'intérieur, on s'enfuit par la fenêtre en moi-même étranger. pire qu'un anonyme. Haine vaine d'où s'enveniment les souvenirs qui pèsent plus qu'un sac de plomb. Globe trotteur de l'extrême quand le trip n'est pas bon. Again with my suitcase. Sur la route, le temps s'efface, les foyers passent. Les vies conscrites ressortent ou trépassent. Sur la route, on laisse mourir derrière l'emprise du réel. Quand on fume notre enfer, périple sans fin, rencontre fantasmée. Loin des mythes, c'est juste une sombre odyssée dans le laisser-aller. Sans four dans les veines nécrosées. My soul, when you catch my eyes on the road, Lord, your shine like mine in your wine body. Oh, my mind again. Oh, my brain. Your word around, take you away from me, but I yell so loud, you can feel me from there. In your white body, oh my mind again, oh my brain. Thank you. yes, I'm ready to be alone again. But with you, darling, set me free from this pain. Stop running. Robbing my soul when you catch my eyes on the road alone. Yours shine like mine in your wild body. Oh, my mind again. Roll on my rain. Scarecrow. Jak słyszymy, francuski rynek muzyczny to nie tylko akordeon i piosenka poetycka, ale również i takie dźwięki. Mnie bliskie dość, powiedziałbym. To tyle, jeśli chodzi o tę część audycji. A teraz zapraszam, jak to bardzo często tutaj bywa, na wyprawę w przeszłość do lat 50. Well, if I don't love you, baby, grits and groceries, eggs and poultry, and Mona Lisa was a man. All around the world, I'd rather be a fly. I light on my baby and stay with her till I die. With a toothpick in my hand, I dig a 10-foot ditch and run through the jungle fighting lions with a switch. Of course you know I love you, baby. Yes, you know I love you, baby. Well, if I don't love you, baby, grits and groceries, eggs and poultry, and Mona Lisa was a man. Around the world, I got blisters on my feet. I'm trying to find my baby and bring her home with me. You better run into me, baby, and be convinced. If you don't run into me, woman, you ain't got no sense. Of course, you know I love you, baby. Well, you know I love you, baby. Well, if I don't love you, baby, grits and groceries, eggs and poultry, and Mona Lisa was a man. All around the world, forget. Lost all my money, my woman and my pet. I got to have your baby, settle for nothing less. Give up all my good time girls and set for happiness. Of course you know I love you, baby. Well, you know I love you, baby. Jak słyszę taki saksofon jak w tym kawałku, to od razu mi się podoba. Zresztą całość mi się podoba i w ogóle podoba mi się repertuar tego artysty. Ta piosenka nosiła tytuł All Around the World, a wykonawcą był Little Willie John, czyli Mały Willie John. Niestety mały praktycznie taki pozostał, bo żył krótko ten artysta, 30 lat z niewielkim okładem, ale pozostawił po sobie wiele nagrań i to wiele takich nagrań, powiedziałbym, historycznych, bo na przykład on zarejestrował wykonanie jeszcze wcześniej przed innymi takiego super przeboju jak Fever. Zresztą ja to chyba w jego wersji nadawałem w którejś audycji. No i w ogóle nagrał dużo świetnych utworów rytmem bluesowych i bluesowych. Tym swoim dość wysokim głosem, bardzo muzykalny artysta. Można tylko żałować, że nie dane mu było działać dłużej. Ta piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, to była próbka jego możliwości, a wybrałem do tej audycji jeszcze trzy tytuły. To wszystko, jak mówię, lata 50. XX wieku. I teraz będzie być może dla niektórych zaskoczenie, bo usłyszymy kawałek Need Your Love So Bad, dobrze znany z wykonań już w latach 60. przez wykonujących bluesa Brytyjczyków, a tymczasem to starość. Nie każdy być może o tym wiedział. Potem będzie jeszcze utwór zatytułowany Suffering with the Blues, no czyli oczywiście cierpienia młodego artysty bluesowego. A na koniec tej porcji nagrań też może być niespodzianka, mianowicie utwór Leave My Kitten Alone. Być może fani zespołu The Beatles pamiętają ich wersję z początku lat 60., no a tu usłyszymy pierwowzór. Someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight. When the night begins and I'm dealing with, I need your love so bad. I need some lips to feel next to mine. I need someone to stand up and tell me when I'm lying. And when the lights are low and it's time to go, I need your love so bad. So give it up and bring it home. Paper so it can be read to me. Tell me you love me. Stop driving me mad. Cause I need your love so bad. I need a soft voice that will talk to me at night. Don't worry, baby. Sometime, someplace, I did someone wrong, and now I'm suffering with the blues. Don't know just where or why or how I must have been wrong, 'cause now I'm suffering with the blues. Why does your love taunt me? When I know that you don't want me, if you did, you'd be here by my side. Somewhere, somehow, I must have hurt you down inside. Oh, why else would I be here suffering with the blues? Oh, oh, why else would I be here suffering with the blues? Little Willie John, Ciekawe, czy państwo, mówię o zbieraczach, pamiętają wersję beatlesowską. Ona się nigdy nie ukazała w ramach oficjalnej dyskografii, ale na różnych składankach i bootlegach tę piosenkę mogliśmy odnaleźć. Teraz koncert, co też nie jest rzadkością w tej audycji. Tytuł utworu z pewnością znany, bo utwór White Room wywołuje chyba natychmiast skojarzenia z grupą Cream. Tyle, że dzisiaj White Room nie w wykonaniu Cream. We'll be right back. To jeszcze jeden artysta, który obok Little Willie'ego Johna koncertuje gdzieś w niebie. Tak, Jeff Healy. Jeff Healy Band z płyty zatytułowanej Live from New York City. Ona ukazała się w 2013 roku, ale faktyczne nagranie powstało w grudniu 1988 roku. Wtedy właśnie Jeff Healy odwiedził Big Apple. No i z tej sesji koncertowej pomyślałem sobie, żeby zaproponować Państwu jeszcze nagranie See the Light. Jeff Healey w Nowym Jorku. To było w 1988 roku. A dwa lata później ten pan nagrał tę piosenkę. Projected who's a cracking worker. There's a method to my madness. There's a method to my madness. There's a method to my madness. I wanna show you a thing or two. Show me. W moim szaleństwie jest metoda. Tak śpiewał Barnes Whitfield i jego grupa The Savages. No i tą płytą zatytułowaną Let's Lose It kończymy dzisiejsze spotkanie. Za chwilę właśnie utwór tytułowy, a potem jeszcze For a Good Time. Worse than know. More bedtime.